ми до них твоих схиляюсь и благаю, смилуйся, прости, грешный я в своих провинах каюсь, кровью заповіту освятий, грешный я в своих провинах ти свої пробиті руки на моє у соромі чоло і зніми мої нестерпні муки і тверднітюче душу зло. Сам сіли мої сердечні рани і сумління докори зніми, розірви гріховно сі кайдани і рукою сильною веди, розірви гріховно сі кайдани. Душу й тіло в праведність свою мене вдягни, щоб любов'ю серце пламеніло, лиш до тебе, Господи, завжди.